A ajuns acasă nu mult după miezul nopții. S-a trântit îmbrăcată în pat și a început să fumeze, aprinzându-și țigară de la țigară, pentru a-i lăsa răgazul să termine scrisoarea, care știa și ea prea bine, era lungă și anevoioasă. Iar când au început să urle câinii, puțin înainte de ora 3, a pus pe foc apa pentru cafea, s-a îmbrăcat în doliu strict și a tăiat din grădină cel din tâi trandafir al zilei. Doctorul Urbino își imagina deja cât de mult avea să deteste amintirea acelei femei pe care nimeni și nimic nu o mai putea izbăvi, convins fiind că știe chiar și motivul. Numai o persoană fără principii putea arăta atâta condescendență față de durere. Până la sfârșitul vizitei, ea i-a mai oferit și alte argumente în favoarea acestei presupuneri. Așa cum îi făgăduise iubitului său, nu va asista la înmormântare, deși doctorul Urbino era sigur că înțelesese cu totul altceva dintr-un paragraf al scrisorii. Nu avea să verse nicio lacrimă, nu-și va irosi restul zilelor fierbând înnăbușit în zeama de larve a memoriei, nu se va îngropa de vie între patru pereți ca să-și țeasă lințoliul, după obiceiul văduvelor din partea locului. Avea de gând să vândă casa lui Jeremia de Saint-Amour, care, începând din acea clipă, îi aparținea cu tot ce se afla înăuntru, după cum era stipulat în scrisoare, și va continua să ducă viața dintotdeauna, fără să se plângă de nimic, în boleșnița asta de sărăntoci, unde fusese atât de fericită. Cuvintele ei l-au urmărit pe doctorul Juvenal Urbino tot drumul spre casă. Boleșnița asta de sărăntoci. Nu era un calificativ lipsit de temei, căci orașul, orașul lui, rămăsese neschimbat, parcă în afara timpului. Același oraș răscopt de soare și arid, din vremea terorilor nocturne și a plăcerilor solitare ce-i bântuiseră pubertatea, unde florile se cocleau, iar sarea se topea, și căruia nu-i se întâmplase nimic deosebit vreme de patru veacuri, în afara faptului că îmbătrânea pe nesimțite printre dafini veștejiți și smârcuri stătute. Iarna, ploile repezi și pustiitoare făceau să se reverse latrinele, transformând străzile în mocirle puturoase. Vara, o pulbere invizibilă și zgrunțuroasă ca praful de cretă încins la roșu, se furișa chiar și prin fisurile cele mai tainice ale imaginației, stârnită de vânturile năprasnice care smulgeau acoperișurile de pe case și înălțau copiii prin văzduh. Sâmbăta, mulatrii din mahalalele sărace își părăseau ca într-un vârtej coșmeliile din carton și tablă, luându-și cu ei animalele din ogradă, mâncare și băutură, și năvăleau într-o revărsare de veselie pe țărmurile stâncoase din sectorul colonial. Până nu demult, unii dintre cei mai bătrâni purtau pe piept întipărit cu fierul roșu în semnul regal al sclavilor. La sfârșit de săptămână dansau ca niște apucați, se îmbătau până cădeau lați cu rachiu făcut în casă, se iubeau în văzul tuturor prin tufele de icaco, iar la miezul nopții de duminică spre luni, întărâtați toți contra tuturor, săreau la bătaie, iar chiolhanul se sfârșea cu încăierări sângeroase. Era aceeași mulțime deslănțuită care, în celelalte zile ale săptămânii, se strecura prin piețele și pe străduțele cartierelor vechi, vânzând tot ce se putea vinde, insuflând orașului amorțit o frenezie de bâlci omenesc ce duhnea a pește prăjit. O viață nouă. Eliberarea de sub stăpânirea spaniolilor, iar mai apoi abolirea sclaviei, au accentuat starea de decadență încă onorabilă în care se născuse și crescuse doctorul Juvenal Urbino. Marile familii aristocratice de odinioară se cufundau în tăcerea așternută peste castelele lor văduvite de podoabe. Pe străduțele întortocheate, acoperite cu caldarâm, care își dovediseră utilitatea la vreme de război sau când orașul era atacat de pirați, bălăriile creșteau în voie, atârnau prin balcoane, se strecurau prin crăpături, năpădind până și zidurile de piatră ale celor mai bine întreținute palate, iar singurul semn de viață la ceasurile amiezii erau exercițiile languroase de pian ce răsunau în penumbra siestei. Înăuntru, în iatacurile răcoroase mirosind a tămâie, femeile se fereau de soare ca de o boală rușinoasă, iar când ieșeau din casă, fie și numai ca să se ducă la biserică pentru slujba din zori, își ascundeau obrazul sub mantilă. Iubirile lor erau domoale și anevoioase, tulburate de presimțiri apăsătoare, iar viața li se părea fără sfârșit. Spre seară, în clipa opresivă a trecerii, se stârnea dinspre mlaștin o vijelie de țânțari setoși de sânge, iar un abur dulceag de scârnă umană, cald și trist, răscolea în străfundurile sufletelor certitudinea morții. Căci din viața proprie orașului colonial, pe care tânărul Juvenal Urbino îl idealiza în melancoliile lui de la Paris, nu mai rămăsese altceva decât năluca amintirii. În secolul al XVIII-lea avusese cel mai înfloritor comerț din zona Caraibilor, îndeosebi datorită privilegiului ingrat de a fi cea mai mare piață de sclavi africani din cele două Americi. Tot aici își aveau reședința obișnuită viceregii noului regat al Granadei, care preferau să guverneze dintr-un loc deschis spre oceanul lumii decât din capitala îndepărtată și geroasă, învăluită într-o burniță de veacuri, care le altera simțul realității. Notă. În timpul stăpânirii spaniole, Columbia era cunoscută sub numele de Noua Grenadă. În 1718 a luat ființă viceregatul Noua Grenadă, cuprinzând pe lângă Columbia, Guyana și Panama. Am încheiat nota. De câteva ori pe an, în golf se adunau galioanele încărcate cu avuțiile din Potosí, din Quito sau Veracruz, iar orașul își trăia atunci ceea ce a fost adevărata sa epocă de glorie. Notă. Potosí, oraș din Bolivia, situat la peste 4.000 de metri altitudine, cunoscut de timpuriu pentru bogățiile sale minerale, motiv pentru care era denumit orașul imperial. În vorbirea obișnuită, Potosí a ajuns prin antonomază să denumească o bogăție neobișnuită. Am încheiat nota. Vineri 8 iunie 1708, la ceasurile 4 după amiază, galionul San José, cu o încărcătură de pietre și metale prețioase, valorând la vremea respectivă o jumătate de miliard de pesos, a fost scufundat de o escadrilă engleză în dreptul intrării în port și, deși trecuseră două veacuri bune de atunci, încă nu fusese scos la suprafață. Comoara aceea, care zăcea în adâncuri de coral, dinpreună cu cadavrul comandantului plutind pe o rână la postul de comandă, erau adesea evocate de istorici ca o emblemă a orașului înnecat în amintiri. De cealaltă parte a golfului, în cartierul rezidențial La Manga, casa doctorului Juvenal Urbino părea că aparține altor vremuri. Era mare și răcoroasă, cu un singur nivel și un portic cu coloane dorice, de unde puteai cuprinde cu privirea apele stătute ale golfului, pline de miasme și resturi de epave. De la intrare și până la bucătărie, toate încăperile erau pardosite cu dale albe și negre, ca o tablă de șah, amănunt pus nu odată pe seama pasiunii predominante a doctorului Urbino, când de fapt era vorba de preferințele meșterilor catalani, care înălțaseră, la începutul secolului, acel cartier de parveniți. Salonul, spațios cu plafonul înalt, ca de altfel întreaga casă, și cu șase ferestre mari ce se deschideau spre stradă, era despărțit de sufragerie printr-un glasvand enorm, împodobit cu ramuri de viță de vie, ciorchini și fecioare ademenite de fluiere de fauni într-un crâng de bronz. Toate mobilele, chiar și pendula din salon, cu aerul ei de străjer viu, erau originale englezești de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Candelabrele aveau ciucuri din cristale de rocă și peste tot se zăreau vaze de sevr sau bibelouri din alabastru, înfățișând scene bucolice. Acea coerență se sfârșea însă în celelalte încăperi ale casei, unde fotoliile de răchită se învecinau cu balansoarele vieneze și taburetele din piele, lucrate de meșteri artizani locali. În dormitoare, în afară de paturi, atârnau splendide hamace lucrate de San Jacinto, cu ciucuri colorați pe margini și numele stăpânului brodat în caractere gotice cu fir de mătase. În spațiul aflat pe o latură a sufrageriei, destinat inițial meselor festive, fusese amenajat un salon de muzică, unde se organizau concerte pentru un cerc restrâns de prieteni, când în oraș soseau interpreți celebri. Dalele Pardoselii erau acoperite cu covoare turcești, cumpărate la expoziția universală de la Paris, care atenuau orice zgomot, lângă un patefon de fabricație recentă, străjuind o etajeră cu discuri așezate în ordine. Iar într-un colț, acoperit cu un șal de Manila, se afla pianul, la care doctorul Urbino nu mai cântase de mulți ani. Întreaga casă vădea grija și buna chibzuială a unei femei cu picioarele pe pământ. Nicăieri însă nu domnea solemnitatea meticuloasă din bibliotecă, adevărat sanctuar al doctorului Urbino, mai înainte ca bătrânețea să-l doboare. Păstrase fotoliile din piele și biroul de nuc care aparținuseră tatălui său, dar, de jur împrejurul lor, acoperise toți pereții, chiar și ferestrele, cu rafturi închise cu geamuri, în care așezase, într-o ordine aproape demențială, 3.000 de tomuri legate în piele de vițel, cu inițialele aurite ale numelui său pe cotor. Spre deosebire de celelalte încăperi aflate în calea tuturor zgomotelor și miasmelor ce răzbăteau dinspre port, în bibliotecă domnea tainica pace și mireasma unei abații. Născuți și crescuți în credința caraibiană adânc înrădăcinată, potrivit căreia ușile și ferestrele trebuiau deschise larg pentru a convoca o răcoare inexistentă, doctorul Urbino și soția sa au simțit la început că se sufocă din pricina claustrării. Până la urmă s-au convins de binefacerile metodelor folosite împotriva căldurii de romani, care își țineau casele închise în zăduful din luna august ca să nu pătrundă înăuntru aerul dogoritor de pe stradă și le deschideau larg când începea să adie briza nopții. Casa lor a fost de atunci cea mai răcoroasă sub soarele necruțător din La Manga și era o adevărată fericire să te poți odihni în semi-întunericul dormitoarelor, iar spre seară să privești de pe terasa exterioară cargoboturile grele și cenușii venind dinspre New Orleans sau vapoarele fluviale cu zbaturi, care la căderea nopții își aprindeau luminile și purificau cu o trâmbă de melodii cloaca stătută din golf. Era totodată și cea mai bine apărată de alizeele dinspre nord, care suflau din decembrie până în martie, smulgând acoperișurile și dând târcoale casei ca niște lupi hămesiți în căutarea unei crăpături cât de mici, pe unde să se furișeze înăuntru. Nimeni nu se gândise vreodată că o căsnicie durată pe asemenea temelii putea avea motive să nu fie fericită. Și totuși, doctorul Urbino nu era fericit în acea dimineață când s-a întors acasă înainte de ora 10, tulburat de cele două vizite, care nu numai că îl împiedicaseră să asiste la slujba de Rusali, dar amenințau să facă din el alt om, la o vârstă la care totul părea deja încheiat. Avea de gând să tragă un pui de somn înainte de banchetul doctorului Lasides Olivelia, dar și-a găsit toți servitorii adunați în curte, chinuindu-se să prindă papagalul care zburase pe creanga cea mai de sus a arborelui Mango când îl scoseseră din colivie ca să-i taie aripile. Era un papagal golaș și plin de toane, care vorbea numai când avea chef, dar atunci o făcea cu o claritate și cu o judecată puțin obișnuită chiar și la oameni. Fusese dresat de doctorul Urbino în persoană și tocmai de aceea se bucura de privilegii pe care nimeni din familie, nici chiar copiii când erau mici, nu le visaseră vreodată. Îl aveau de peste 20 de ani și nimeni nu putuse afla câți anume trăise până atunci. În fiecare zi, după ce își făcea siesta, doctorul Urbino se așeza cu el pe terasa din curte, locul cel mai răcoros din casă, și astfel, apelând la cele mai istovitoare metode imaginate de pasiunea sa pedagogică, reușise până la urmă să-l învețe să vorbească franțuzește ca un academician. Apoi, dintr-un fel de viciu al perfecțiunii, l-a învățat liturghia în latinește și câteva versete din Evanghelia după Matei, încercând totodată, dar fără succes, să-i întipărească în minte noțiunea mecanică a celor patru operații aritmetice. Din ultimele sale călătorii prin Europa adusese primul gramofon cu pâlnie, nenumărate discuri cu melodii la modă și altele cu piese ale compozitorilor săi preferați. Timp de mai multe luni a pus zilnic șansonetele interpretate de Yvette Guilbert și Aristide Bruant, care făcuseră deliciile Franței în secolul precedent, până ce papagalul, tot ascultându-le de atâtea ori la rând, le învățase pe din afară. Le cânta, după caz, cu voce de femeie sau cu voce de bărbat, iar la sfârșit izbucnea într-un râs libertin, imitând cu o uluitoare perfecțiune hohotele care le podideau pe servitoare când îl auzeau cântând în franceză. Vestea despre talentele lui ajunsese atât de departe încât uneori vizitatori iluștri sosiți din interiorul țării cu vapoarele fluviale cereau permisiunea să-l vadă, iar odată câțiva dintre nenumărații turiști englezi care treceau prin oraș, venind de la New Orleans la bordul navelor pentru transportul bananelor, s-au arătat dispuși să-l cumpere la orice preț. Ziua lui cea mai glorioasă a fost însă aceea în care președintele Republicii, Don Marco Fidel Suarez, și miniștrii cabinetului său în plen au venit să se convingă cu propriilor ochi cât de întemeiată era faima de care se bucura. Notă. Marco Fidel Suarez, 1855-1927, membru al Partidului Conservator, scriitor, autor de eseuri lingvistice și istorice, a îndeplinit funcția de președinte al Columbiei între 1918 și 1921. Am încheiat nota. Au ajuns pe la ora 3 după amiază, sufocați de căldură, cu jobenele și redingotele lor de stofă pe care le purtaseră sub soarele dogoritor de august tot timpul celor 3 zile cât durase vizita oficială, și au plecat până la urmă la fel de nedumeriți ca la venire, pentru că, în ciuda celor 2 ore de încercări disperate, papagalul n-a catadixit să-și dea drumul la plisc, nepăsător la rugăminți, amenințări și la afrontul suferit de doctorul Urbino, care se ambiționase să facă invitația aceea temerară, nesocotind astfel înțeleptele sfaturi ale soției sale. Faptul că papagalul își păstrase poziția privilegiată chiar și după această istorică necuviință fusese ultima dovadă a drepturilor sacre de care se bucura. Niciun alt animal nu era îngăduit în casă, afară de broasca țestoasă de uscat, care reapăruse pe neașteptate în bucătărie după ce, timp de 3-4 ani, fusese dată dispărută. Dar aceasta nu trecea drept o ființă vie, fiind considerată mai degrabă un fel de amuletă minerală aducătoare de noroc, despre care niciodată nu se știa în mod cert pe unde umbla. Doctorul Urbino refuza să admită că ura animalele și își disimula simțămintele, apelând la tot soiul de fabule științifice și pretexte filosofice care îi convingeau pe mulți, dar nu pe soția sa. Avea obiceiul să spună că cei care le iubesc peste măsură sunt în stare de cele mai mari cruzimi față de semenii lor. Despre câini spunea că nu sunt credincioși, ci slugarnici, că pisicile sunt oportuniste și viclene, că păunii sunt heralzi ai morții, că papagalii guacamaya nu sunt altceva decât niște încurcălume ornamentali, că iepurii stârnesc poftele, maimuțele răspândesc febra desmățului, iar cocoșii sunt blestemați pentru că acceptaseră ca Iisus să fie renegat de 3 ori. În schimb, Fermina Dasa, soția lui, care avea atunci 72 de ani și își pierduse de mult mersul de căprioară din tinerețe, adora dincolo de marginile rațiunii, florile ecuatoriale și animalele domestice, astfel că, la începutul căsniciei, profitase de flacăra încă vie a iubirii pentru a ține în casă mult mai multe decât ar fi îngăduit bunul simț. Mai întâi au fost 3 dalmațieni cu nume de împărați romani care s-au sfâșiat între ei pentru a intra în grațiile unei femele ce făcea cinste numelui de Mesalina, întrucât până să fete 9 căței, ea și zămislea alți 10. Au urmat la rând pisicile abisiniene cu profil de acvilă și ținută faraonică, siamezele șașii, persoanele de neam împărătesc cu ochi portocalii care colindau prin iatace ca niște năluci, iar noaptea sculau casa în picioare cu răcnetele lor de vrăjitoare adunate la sabatul amorului. Timp de câțiva ani au ținut legat cu un lanț petrecut peste mijloc de arborele mango din curtea interioară un maimuțoi din Amazonia, care stârnea oarecare compasiune, pentru că avea aerul abătut al arhiepiscopului Obdulio Irei, aceeași candoare în priviri, precum și elocința mâinilor lui. Dar nu din acest motiv s-a descotorosit Fermina Dasa de el, ci din pricina că luase prostul obicei de a se excita în prezența doamnelor. În verandele casei atârnau colivii cu tot soiul de păsări din Guatemala și se plimbau nestingheriți bâtlani negri premonitorii, stârci cu picioarele lungi galbene, chiar și un cerb tânăr, care își băga capul pe ferestre ca să mănânce florile din glastre. Puțin înainte de ultimul război civil, când s-a vorbit pentru prima dată de o posibilă vizită a papei, aduseseră din Guatemala o pasăre a paradisului, care a făcut cale întoarsă mai repede decât venise, când s-a aflat că știrea despre vizita pontificală fusese un zvon lansat de guvern pentru a-i speria pe complotiștii liberali. Altădată au cumpărat de pe velierele contrabandiștilor din Curaçao o colivie de sârmă cu 6 corbi parfumați, aidoma acelora pe care Fermina Dasa îi avusese pe când era doar o copilă în casa părintească și pe care ținea să-i aibă și ca tânără căsătorită. Nimeni însă n-a putut suporta fâlfâitul necurmat de aripi care umplea casa cu efluvii de coroane mortuare. Au adus chiar și o anacondă lungă de 4 metri, ale cărei suspine de vânător neadormit tulburau întunericul dormitoarelor, deși, așa cum prevăzuseră, la ceva tot le-a folosit, fiindcă a speriat cu răsuflarea ei de moarte liliecii, salamandrele și nenumăratele specii de insecte dăunătoare care năvăleau în casă odată cu lunile ploioase. Doctorul Juvenal Urbino, atât de solicitat de obligațiile profesionale, atât de absorbit de inițiativele sale civice și culturale, se consola cu gândul că soția lui era nu numai cea mai frumoasă din tot cuprinsul Caraibilor, dar și cea mai fericită în mijlocul acelor creaturi abominabile. Numai că, într-o după-amiază ploioasă, când s-a întors extenuat din oraș, dezastrul care l-a întâmpinat de cum a pășit în casă l-a trezit la realitate. Din salon, cât cuprindea privirea, se întindea un puhoi de animale moarte care pluteau într-o baltă de sânge. Buimăcite, servitoarele stăteau cocoțate pe scaune, neizbutind să se dezmeticească din spaima pe care le-o pricinuise măcelul din jur. Totul se petrecuse din cauza unui câine lup. Cuprins de o criză subită de turbare, sfâșiase toate animalele care ieșiseră în cale, până când, într-un târziu, grădinarul din vecini și-a luat inima în dinți și l-a sfârtecat cu un cuțit macete, scurt și lat, folosit de obicei la tăiat trestie de zahăr. Nimeni nu știa câte animale mușcase sau contaminase cu balele lui verzi, așa încât doctorul Urbino a poruncit ca toate cele scăpate cu viață să fie omorâte, iar leșurile să fie arse cât mai departe pe un teren viran, după care a chemat serviciile speciale de la Spitalul Filantropiei pentru o dezinsecție profundă a casei. Singura care a scăpat pentru că nimeni nu și-a adus aminte de ea a fost Țestoasa aducătoare de noroc. Pentru prima dată în viață, Fermina Dasa i-a dat dreptate soțului ei într-o chestiune casnică și multă vreme s-a ferit să mai aducă vorba despre animale. Se consola cu planșele colorate din istoria naturală a lui Linné, pe care, după ce le-a dat la înrămat, le-a târnat pe pereții salonului și poate că, până la urmă, și-ar fi pierdut orice speranță de a mai vedea din nou un animal în casă, dacă într-o noapte hoții n-ar fi furat, forțând o fereastră de la baie, argintăria moștenită din tată în fiu de peste 5 generații. Doctorul Urbino a pus lacăte duble la ferestre, a asigurat ușile pe dinăuntru cu drugi de fier, a închis obiectele de valoare în seif și a căpătat tardivul obicei din vremuri de război de a dormi cu revolverul sub pernă. dar s-a împotrivit cumpărării unui câine rău, vaccinat sau nu, slobod sau legat în lanț, chiar cu riscul ca hoții să-i lase în pielea goală. Nici o făptură necuvântătoare n-o să mai treacă pragul acestei case, a hotărât el. A spus-o ca să pună capăt odată pentru totdeauna cicălelilor soției sale, care ținea morțiș să cumpere un câine. Dar nicio clipă nu i-a trecut prin minte că generalizarea aceea pripită o să-l coste viața. Fermina Dasa, a cărei fire aprigă se mai mlădiase cu vremea, a prins din zbor vorbele necugetate ale bărbatului. La câteva luni după spargere, a urcat din nou la bordul velierelor din Curaçao, de unde a cumpărat un papagal regal din Paramaribo, care nu știa să spună altceva decât înjurături marinărești, dar care imita atât de bine vocea omenească, încât merita cu prisosință prețul exagerat de 12 centime. Era dintre cei buni, mai ușor decât părea, cu capul galben și limba neagră, singurele semne după care putea fi deosebit de papagalii din hățișurile de mangrove, care nu învățau să vorbească nici chiar cu supozitoare de terebentină. Ca unul care știa să piardă, doctorul Urbino s-a plecat în fața ingeniozității soției sale și, în cele din urmă, a constatat cu uimire că l-amuzau nespus progresele papagalului stârnit de slușnice. După amiezele ploioase, când i se deslega limba de bucuria penelor îmbibate de apă, rostea fraze din alte vremuri, pe care nu avusese cum să le audă la ei în casă și care lăsau să se înțeleagă că era mai bătrân decât părea. Ultimele reticențe ale doctorului s-au risipit în noaptea când hoții au încercat să pătrundă din nou în casă printr-o lucarnă de pe acoperiș, iar papagalul i-a speriat lătrând mai ceva ca un dulău și strigând borfașilor, borfașilor, borfașilor, năzdrăvănii cine știe unde învățate, dar care s-au dovedit salvatoare. Din clipa aceea, doctorul Urbino s-a hotărât să se ocupe personal de el și a pus să fie instalate sub mango un spalier cu două recipiente, unul pentru apă, iar altul pentru bananele coapte, precum și un trapez pentru acrobațiile de saltimbanc. Din decembrie până în martie, când se stârneau vânturile dinspre nord, iar nopțile se răceau și vremea se strica, îl duceau să doarmă înăuntru, într-o colivie acoperită cu o pătură, deși doctorul Urbino se temea că răpciuga cronică de care suferea putea fi periculoasă pentru plămânii oamenilor. Câțiva ani la rând i-au tăiat periodic aripile, lăsându-l să se plimbe în voie cu mersul lui crăcănat de călăreț bătrân. Dar într-o bună zi s-a apucat să facă giumbușlucuri de acrobat pe grinzile din bucătărie și a căzut în oala care fierbea pe foc, în timp ce răcnea ca un corăbier în mijlocul furtunii, scapă cine poate, stârnind o hărmălaie atât de asurzitoare, încât bucătăreasa a reușit în cele din urmă să-l scoată cu polonicul, opărit și fără pene, dar încă viu. De atunci, în ciuda credinței larg răspândite că papagalii ținuți în colivie uită tot ce au învățat, nu-l mai scoteau decât pe la ora 4, când se lăsa răcoarea pentru lecțiile doctorului Urbino. Cum nimeni nu băgase de seamă la timp că-i crescuseră aripile, în dimineața aceea tocmai se pregăteau să-i le taie, când le-a scăpat din mână și a zburat pe ramurile arborelui mango. S-au chinuit 3 ore să-l prindă, dar fără succes. Servitoarele, ajutate de altele din vecini, se folosiseră de tot soiul de tertipuri ca să-l facă să coboare, dar el se încăpățâna să rămână pe loc, țipând printre hohote de râs, trăiască Partidul Liberal, trăiască Partidul Liberal, ei, drăcia dracului! Un strigăt temerar care-i costase viața pe mulți cheflii bine dispuși. Doctorul Urbino, care abia îl putea zări printre frunze, a încercat să-l convingă în spaniolă, în franceză și chiar în latină, dar papagalul îi răspundea în aceleași limbi, cu aceeași emfază și același timbru al vocii, fără a se clinti din vârf. Convins că nu se putea face nimic cu duhul blândeții, doctorul Urbino a trimis după pompieri, cea mai recentă jucărie civică a sa. Până nu de mult, incendiile erau stinse de voluntari care foloseau scări de zidărie și găleți cu apă cărate de unde se nimerea, dar era atâta lipsă de organizare în acțiunile lor, încât uneori provocau mai multe pagube chiar decât incendiile. Cu un an în urmă, grație unei colecte inițiate de Societatea pentru Propășirea Cetății, al cărei președinte onorific era Juvenal Urbino, luase ființă un corp de pompieri profesioniști, având în dotare o cisternă cu sirenă și clopot, precum și două tulumbe. Ajunseseră atât de cunoscuți încât, când clopotele bisericilor începeau să bată, dând alarma, în școli se întrerupeau cursurile pentru ca elevii să-i poată vedea luptându-se cu focul. La început era singurul lucru pe care îl făceau, dar doctorul Urbino a povestit notabilităților municipale că la Hamburg văzuse cu ochii lui cum pompierii readuseseră la viață un copil găsit înghețat într-o pivniță după un viscol de 3 zile. Îi mai văzuse și pe o străduță din Neapole, coborând dintr-un balcon de la etajul 10, un coșciug pe care familia nu izbutise să-l scoată afară pe scările înguste și întortocheate. Așa se face că pompierii locali au învățat să presteze și alte servicii de urgență, ca de pildă să forțeze încuietori sau să omoare șerpi veninoși, iar școala de medicină a organizat pentru ei un curs special de prim ajutor în caz de accidente mai puțin grave. Prin urmare, nu era chiar o absurditate să li se ceară favoarea de a da jos din copac un papagal la fel de merituos ca orice domn respectabil. Doctorul Urbino a mai adăugat: spuneți-le că veniți din partea mea, și s-a dus în dormitor să se îmbrace pentru banchet. La drept vorbind, în clipa aceea, preocupat cum era de scrisoarea lui Heremia de Saint-Amour, puțin îi păsa de soarta papagalului. Fermina Dasa se îmbrăcase cu o rochie chemisier din mătase, largă și cu talia pe șolduri. Își pusese un colier de perle adevărate, răsucit în 6 șiraguri lungi, inegale, și niște pantofi de atlas cu tocuri înalte, pe care îi purta numai la ocazii solemne, deoarece la vârsta ei nu-și mai putea permite asemenea excese. Toaleta aceea mondenă nu părea prea nimerită pentru o bunică venerabilă, dar se potrivea de minune cu trupul ei încă mlădios și drept, cu oaselei prelungi, cu mâinile ei elastice, fără nicio aluniță de bătrânețe, cu părul de culoarea oțelului albăstrui, tuns oblic la înălțimea obrazului. Din fotografia de la nuntă nu mai păstra decât ochii ca niște migdale străvezii și semeția înnăscută, dar ea reușea să suplinească prin caracter și chiar să depășească prin sârguință tot ce pierduse odată cu vârsta. Se simțea în largul ei. Încet, încet erau date uitării veacurile corsetelor de metal, rochiile strânse pe talie, șoldurile înălțate cu artificii de cârpă. Corpurile eliberate, respirând în voie, se înfățișau privirii așa cum erau în realitate, chiar și la vârsta de 72 de ani. Doctorul Urbino a găsit-o așezată în fața măsuței de toaletă, sub brațele domoale ale ventilatorului electric, potrivindu-și pe cap pălăria cloș, garnisită cu un buchet de violete din fetru. În dormitorul spațios și însorit se afla un pat englezesc acoperit cu o plasă trandafirie împotriva țânțarilor, iar prin cele două ferestre deschise se zăreau copacii din curte și răzbătea țârâitul cosașilor amețiți de presimțirea ploii. De când se întorseseră din voiajul de nuntă, Fermina Dasa luase obiceiul să-i pregătească soțului hainele în funcție de starea vremii și de împrejurare, punându-le pe un scaun încă de cu seară ca să fie gata când el ieșea din baie. Nu-și mai amintea când anume începuse să-l ajute să se îmbrace, dar era conștientă că, dacă la început o făcuse din dragoste, de vreo 5 ani trebuia să o facă oricum, pentru că el nu se mai putea îmbrăca singur. Tocmai își sărbătoriseră nunta de aur și nu erau deprinși să trăiască nici măcar o singură clipă unul fără celălalt, fără să se gândească unul la celălalt, iar pe măsură ce înaintau în vârstă, erau și mai puțin deprinși să o facă. Niciunul dintre ei n-ar fi putut spune dacă această dependență reciprocă se întemeia pe iubire sau pe comoditate, dar niciodată nu-și puseseră asemenea întrebare cu mâna pe inimă, pentru că amândoi preferaseră dintotdeauna să ignore răspunsul. Cu timpul, ea descoperise șovăiala din pașii soțului său, toanele lui schimbătoare, fisurile din memoria lui, obiceiul recent de a plânge în somn, dar nu le-a interpretat nicio clipă ca pe niște semne ale ruginii finale, ci ca pe o fericită reîntoarcere la copilărie. De aceea nu-l trata ca pe un bătrân dificil, ci ca pe un copil senil, iar această amăgitoare eroare s-a dovedit providențială pentru amândoi, întrucât i-a pus la adăpost de compasiune. Cu totul alta ar fi fost viața lor dacă ar fi înțeles la timp că e mai simplu să eviți marile catastrofe matrimoniale decât mizeriile mărunte de fiecare zi. Până la urmă, au învățat totuși ceva împreună, și anume că înțelepciunea ne vine când nu mai avem ce face cu ea. Ani la rând, Fermina Dasa nu s-a putut împăca deloc cu deșteptările exuberante ale soțului ei. Se agăța cu înverșunare de ultimele fire de somn ca să nu fie nevoită să înfrunte realitatea unei noi dimineți încărcate de presimțiri sumbre, în timp ce el se trezea cu inocența unui bebeluș. Fiecare nouă zi însemna încă o zi câștigată. Îl auzea cum se scula odată cu cel din tâi cântat al cocoșilor, când începea să tușească fără noimă, parcă anume ca să se trezească și ea. Îl auzea bombănind numai și numai ca să o neliniștească, în timp ce își căuta pe dibuite papucii care erau probabil lângă pat. Îl auzea cum își croia drum până la baie, bâșbâind prin întuneric. După un ceas, tocmai când ea ațipise din nou, îl auzea întorcându-se din birou ca să se îmbrace, dar tot fără să aprindă lumina. Odată, la un joc de societate, întrebat cum s-ar putea defini singur, el răspunsese: "Sunt un bărbat care se îmbracă pentru întuneric." Ea îl auzea, convinsă că niciunul din acele zgomote nu era indispensabil și că el le făcea din adins, simulând însă contrariul, tot astfel cum ea, deși trează, se prefăcea că doarme. Motivele lui erau întemeiate. Niciodată nu avea atâta nevoie de ea, vie și lucidă, ca în acele clipe de neliniște. În timp ce dormea cu trupul arcuit într-un racursiu ca de dans și mâna pe frunte, avea o grație fără seamăn, dar tot atât de bine dacă își simțea tulburată plăcerea aproape senzuală de a se crede adormită când nu mai era de mult, furia ei putea depăși orice închipuire. Doctorul Urbino știa că ea urmărea cu atenția încordată cel mai neînsemnat zgomot pe care îl făcea și pentru care îi era chiar recunoscătoare, ca să aibă pe cine arunca vina că se trezește la ora 5 dimineața. Astfel, în rarele ocazii când trebuia să bâșbâie prin întuneric pentru că nu-și găsea papucii la locul lor obișnuit, ea îi spunea brusc, cu vocea încă buimacă de somn: "I-ai lăsat aseară în baie." Pentru ca, imediat, să înceapă să bombăne cu glasul limpezit de furia ce o cuprinsese: "Casa asta e o adevărată pacoste, nu poate omul să doarmă ca lumea." Atunci se răsucea nașternut, aprindea lumina fără să se cruțe, fericită că repurtase cea din tâi victorie a zilei. Era în fond un joc acceptat de amândoi, mitic și pervers, dar tocmai de aceea reconfortant, una din multele și primejdioasele plăceri ale iubirii domestice. Și tocmai pornind de la un astfel de joc banal, primii 30 de ani de viață în comun erau cât pe ce să se sfârșească, pentru că, într-o bună zi, n-a mai fost să pun în baie. Totul a început simplu ca de obicei. Întors în dormitor, era în timpurile când încă se mai putea spăla singur, doctorul Juvenal Urbino a început să se îmbrace fără să aprindă lumina. Ea se afla cufundată, așa cum se întâmpla mereu la ceasul acela, în plăcuta ei stare fetală, cu ochii închiși, respirația abia simțită și brațul sprijinit pe frunte, ca într-un dans sacru. Dar ca întotdeauna, nu dormea profund, iar el știa asta. După un foșnet prelungit de pânză scrobită, în întuneric s-a auzit vocea doctorului Urbino. "Cam de o săptămână mă spăl fără săpun," a spus el ca pentru sine. Atunci ea s-a trezit de-a binelea, și-a amintit și, furioasă, s-a revoltat împotriva lumii întregi, pentru că, într-adevăr, uitase să pună alt săpun în baie. Îi observase lipsa în urmă cu 3 zile, când era sub duș, și se gândise să pună altul ceva mai târziu, dar după aceea a uitat până a doua zi. A treia zi i s-a întâmplat același lucru. În realitate, nu trecuse o săptămână așa cum susținea el, anume ca să-i agraveze vina, doar 3 zile, dar 3 zile de neiertat și de necaz că se lăsase surprinsă în greșeală și a ieșit din sărite. S-a apărat ca de obicei atacând. Ei bine, și eu m-am spălat în fiecare zi, a strigat ea ca scoasă din minți, și de fiecare dată a fost săpun. Deși el îi cunoștea prea bine metodele de luptă, de data aceasta nu le-a mai putut suporta. A plecat și s-a instalat sub un pretext profesional oarecare într-una din camerele pentru interni de la Spitalul Filantropiei, iar pe acasă tădea numai spre seară, ca să se schimbe înainte de a-și consulta pacienții la domiciliu. Când îl auzea sosind, ea se refugia la bucătărie sub cuvânt că are treabă și nu se clintea de acolo decât după ce pe stradă răsuna tropotul cailor de la trăsură. De câte ori au încercat în cele 3 luni care au urmat să pună capăt neînțelegerii, n-au făcut altceva decât să o adâncească și mai mult. El nu era dispus să se întoarcă atâta vreme cât ea nu admitea că nu fusese săpun în baie, iar ea nu era dispusă să-l primească dacă el nu recunoștea că a mințit cu bună știință numai și numai ca să-i facă sânge rău. Incidentul firește le-a dat prilejul să evoce alte, multe alte certuri mărunte din multe alte dimineți tulburi. Unele resentimente au răscolit altele, au redeschis răni de mult cicatrizate, le-au provocat răni noi. Și amândoi s-au speriat când și-au dat seama cu mâhnire că în atâția ani de bătălii conjugale aproape că nu făcuseră altceva decât să alimenteze vechi ranchiune. El a mers până acolo încât i-a propus să se spovedească împreună, luându-și drept confesor, dacă era nevoie, chiar pe domnul arhiepiscop, pentru ca Dumnezeu însuși, în chip de arbitru suprem, să decidă dacă era sau nu să pun în savoniera din baie. Atunci, ea, care știa să se stăpânească atât de bine, și-a pierdut cumpătul cu un țipăt isteric. Ia mai dă-l dracului de arhiepiscop! Injuria a zguduit din temelii orașul, a stârnit cleveteli deloc ușor de dezmințit și a pătruns cu aer de vodevil în vorbirea obișnuită. Ia mai dă-l dracului de arhiepiscop! Conștientă că a depășit limita și prevăzând reacția soțului ei, ea i-a luat-o înainte și l-a amenințat că o să se mute singură în vechea casă moștenită de la tatăl ei, pe care o închiriase pentru birouri unor agenții. Nu era o simplă fanfaronadă, avea de gând să plece cu adevărat, fără să-i pese de scandalul pe care l-ar fi declanșat, iar soțul și-a dat seama de asta la timp. N-a avut însă curaj să-și sfideze propriile prejudecăți. A cedat, nu admițând că era să pun la baie, ceea ce ar fi însemnat o ofensă adusă adevărului, ci consimțind să locuiască în aceeași casă, dar în camere separate și fără să-și vorbească. Când mâncau, reușeau să evite situația penibilă cu atâta abilitate, încât își trimiteau mesaje dintr-o parte într-alta a mesei prin copii, fără ca aceștia să-și dea seama că, de fapt, ei erau certați. Cum biroul nu avea baie, soluția a rezolvat conflictul provocat de zgomotele matinale, pentru că el se ducea să se spele după ce își pregătea cursul și de fiecare dată avea grijă să nu-și trezească soția. Alteori însă erau nevoiți să-și aștepte rândul ca să se spele pe dinți înainte de culcare. După vreo 4 luni, el s-a întins în patul conjugal ca să citească până când ieșea ea din baie, așa cum se întâmpla deseori, și a adormit. Ea s-a culcat alături fără prea multe precauții, anume ca să-l trezească și să-l facă să plece. El s-a trezit pe jumătate, e adevărat, dar în loc să se scoale, a stins veioza și și-a potrivit mai bine perna sub cap. Ea l-a zgâlțuit de umăr ca să-i atragă atenția că trebuia să se ducă în birou, dar el se simțea atât de bine în așternutul de puf al strămoșilor, încât a preferat să capituleze. Lasă-mă să dorm aici. Ai avut dreptate. Era să pun la baie.